نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 33-33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اصطفى، چن لیا، آدم، آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، ذریتم، اولاد تھے، بعدہا، ان میں سے بعض، من بعض، بعض میں سے، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، اذ، جب، قالت، کہنے لگی، امرأت، عورت، بیوی، عمران، عمران کی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر تو، میں نے نظر مانی، یا میں نے نظر کیا، لکا، تیرے لیے، ما، جو، فی بطنی، میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد کیا ہوا، فتقبل، تو قبول کر لے، منی، مجھ سے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، السمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے، فلما، پھر جب، ودعتھا، اس نے جنم دیا اس کو، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، ودعتھا، جنم دیا اس کو، انسا، لڑکی، واللہ، اور اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، ودعت، اس نے جنم دیا، ولیس الذکر، اور نہیں ہے لڑکا، کل انسا، لڑکی کی طرح، وانی، اور بے شک میں نے، سمیتھا، میں نے نام رکھا اس کا، مریم، مریم، وانی، اور بے شک میں، اعیذھا، پناہ میں دیتی ہوں اس کو، بکا، تیری، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلہا، تو قبول کر لیا اس کو، ربہا، اس کے رب نے، بقبول، سات قبولیت کے، حسنن اچھی، وانبتہا اور پرورش دی اس کو، پروان چڑھایا اس کو، نشو نما کی اس کی، نباتن پرورش، حسنن اچھی، وکفلہا اور کفالت کی اس کی، زکریہ علیہ السلام نے، کلما جب کبھی، دخل داخل ہوتے، علیہا اس پر، زکریہ علیہ السلام، المحراب محراب میں، وجدا پاتے، اندہا اس کے پاس، رزقا رزق، قالا کہتے، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے ہے، لکی تیرے لیے، ہذا یہ، قالت وہ کہتی، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، ہنالک اسی جگہ، دعا دعا مانگی، پکارا، زکریہ علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کو، قالا کہا، ربی اے میرے رب، حبلی عطا کر واسطے میرے، ملدن کا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ، انکا بے شک تو، سمیع سننے والا ہے، الدعا دعا کا، فنادت ہو پس پکارا اس کو، الملائکتو فرشتوں نے، وہوا اور وہ، قائمن کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبشرک خوشخبری دیتا ہے تجھ کو، بیحیا یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقن تصدیق کرنے والا، بکلمتن ایک کلمے کی، من اللہ اللہ کی طرف سے، وسیدن اور سردار، وحصورن اور پاک باز، ونبیین اور نبی، من الصالحین نیک لوگوں میں سے، قالا کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، کیوں کر، یکونو ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، غلامن کوئی لڑکا، وقد حالانکہ، تحقیق، بلغنی پہنچا مجھ کو، الکبرو بڑھاپا، ومرأتی اور بیوی میری، عاقر बांझ है। काला कहा, कज़ालिक अल्लाह, इसी तरह अल्लाह, यफ़अलु, करता है, मा यशा, जो वो चाहता है। काला कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, इजाल ली, बना मेरे लिए, आयतन, कोई निशानी। काला कहा, आयतु का, निशानी तेरी, अल्लाह, कहना, तुकल्लिमा, तू कलाम करेगा, अन्नासा, लोगों से, सलासता, तीन, अय्यामिन, दिन, इल्ला, मगर, रमजा, इशारे से, वस्कुर, और जिक्र करना, रब का, अपने रब का, कसीरन, बहुत सा, वो सब्बिह, और तस्बीह करना, बिल अशी, शाम को, वल इबकार, और सुबह को, व इज, और जब, कालत, कहा, अलमलाइकतु, फरिश्तों ने, या मरियमु, ऐ मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, इस्तफा की, चुन लिया तुझको, व तहरा की, और पाक किया तुझको, वस्तफा की, और चुन लिया तुझको, अला, ऊपर, निसाइल आलमीन, तमाम जहान की औरतों के, या मरियमो, ऐ मरियम, उकनुती, ताबेदारी कर, लिरब्बी की, अपने रब की, वस्जुदी, और सजदा कर, वरकाई, और रुकू कर, मअर्राकईन, रुकू करने वालों के साथ, जालिका, ये, मिन अंबाइल गैबी, गैब की खबरों में से है, नूही ही, हम वही करते हैं उसको, इलैका, तेरी तरफ, वमा, और ना, कुंता, था तू, लदैहिम, इनके पास, इज, जब, युल्कूना, वो डाल रहे थे, अकलामहुम, अपनी कलमें, अय्युहुम, कौन सा उनमें से, यकफुलू, कफालत करेगा, मरियम, मरियम की, वमा कुंता, और न था तू, लदैहिम, पास उनके, इज, जब, यख्तसिमून, वो झगड़ रहे थे, बस।